Το βιβλίο που διάλεξα είναι «Ο μεγάλος Νέιτ, μια τάξη άνω κάτω». Συγγραφέας είναι ο Λίκον Πίρς. Θα μπορούσε να έχει ρωτήσει οποιονδήποτε. Υπήρχαν άλλοι 22 μαθητές στην τάξη και είχαν όλοι σηκώσει το χέρι τους. Ο Φράσις πρώτος και καλύτερος, ο Τέντι και φυσικά η Τζίνα. Ακόμα και ο Νίκο Μπλόνσκι που κάθεται συνήθως στην τελευταία σειρά με το μολύβι χωμένο στη μύτη του. Είχε και αυτό σηκώσει το χέρι του. Θα μπορούσε να είχε ρωτήσει από όλους. Σωστά. Μαντέψτε όμως ποιο ρώτησε. Η κυρία Γκότφρεϊ πάντα το κάνει αυτό. Να διαλέγει εμένα όταν δεν ξέρω την απάντηση. Και ξέρει πότε εγώ δεν ξέρω. Έχετε ακούσει πως λένε τα σκυλιά ως μύτη στο φόβο. Αυτό κάνει και η κυρία Κότφρεϊ. Ίδια και παράλλαχτη με σκυλί. Ένα μεγαλόσωμο κακάσχημο σκυλί.